Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, size 50-60 kadar kelime okumak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyelim. Daha sonra bu kelimeleri neden okuduğumuzu, ne anlam çağrıştırmak istediğimizi de konuşmuş olacağız. Kitap, müttaki, gayb, ahiret, kafirler, azap, Allah'a iman, şeytan, hidayet, ölüm, Allah, ibadet, sadıklar, ateşten korunmak, altından ırmak akan cennetler, fasıklar, melekler, secde, Adem aleyhisselam, tevbe, ateş, hak, batıl, namaz, zekat, kitap, sabır, Allah ile buluşmak, şefaat, af, şükür, peygamber öldürmek, salih amel, Allah'ın lütfu, Allah'ın rahmeti, öğüt, cennetlikler, anne baba, akraba, yetimler, miskinler, namaz kılın, zekat verin, kan akıtmayın, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olmaz, ahireti verip dünya hayatını satın almak, Allah'ın laneti, dünya hayatına düşkünlük, Cebrail, melekler, Allah'ın elçisi, ehli kitap, Allah'ın mescitleri, Yahudiler, Hristiyanlar, İbrahim aleyhisselam, imam, Makam-ı İbrahim, Kabe, Mekke, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Allah'ın boyası, kıble, sırat-ı müstakim, ümmet, Resul, Mescid-i Haram, Allah'tan korkmak, Allah'ı zikretmek, Allah'a şükretmek, Allah yolunda öldürülenler, şehitler, Safa, Merve, Hac, Umre, Tavaf, göklerin ve yerin yaratılışı, rüzgarlar, bulutlar, Allah sevgisi, helallik, temiz olmak, Allah'a, ahirete, meleklere, kitaba, peygamberlere iman, kısas, vasiyet, oruç, Ramazan ayı ve Kur'an. Ne okudum kardeşler? Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki ilk suresi olan Bakara suresinin 180. ayetine kadar olan konularını okudum. O ayetlerde geçen konular. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu la raybe fîh diye başlayan Bakara suresi. Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresidir. En uzun suresidir. 2,5 cüzden fazladır. Kur'an-ı Kerim'in şeriat ihtiva eden surelerindendir. Yani Allah'ın hangi Müslümanlığı nasıl yaşayacağımızı anlattığı surelerinden birisidir. Adı Kur'an zaten ve Bakara suresi bir fiirisleme yaparak ayetlerde geçen kelimeleri bir okuyayım dedim 180. ayetine kadar olan bölümden. Şimdi kardeşler, bu okuduğumuz ayetleri, yani Allah'ın kitabı olan şu Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Şurada geçen kelimeleri hızlı bir şekilde okudum. Elbette ezberlemek zorunda değildik. Ama buradan bir noktaya geleceğiz. O geleceğimiz noktadan önce 5-10 ayetin de mealini okumak istiyorum. Şimdi Kur'an'ın içinde ne var? Sureler var. Surelerde ne var? İşte Bakara suresinin 1. ayetinden aldık 180 küsürüncü ayetine kadar. Konular bunlar. Allah, kitap, şeytan, peygamber, İshak, İbrahim, oruç, hac, cihat, böyle devam ediyor. Şimdi aynı surenin, Bakara suresinin 185. ayetinin mealini okuyorum. Ramazan ayı ki Kur'an insanlara doğru yolu gösteren bir rehber, hidayeti ortaya koyan belgeler ve hak ile batılı ayrıt eden ve ettiren bir ölçü olarak o ayda indirilmiştir. O halde sizden her kim o aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Fakat hasta veya yolcu olanlar tutamadıkları günler sayısınca başka günlerde oruçlarını tutsunlar. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Hoca efendi olmamız gerekmiyor. Ne anlatıyor ayet? İki şey anlatıyor. Ramazan'da oruç, bir de Ramazan niye kıymetli bir ay? O ayda Kur'an indirmiş Allah. Dolayısıyla Bakara suresinin 185. ayetinin konusu nedir? Kur'an ve oruç. 186. ayete geçelim. Kullarım beni sana sorduklarında de ki ey peygamber, şüphesiz ben onlara yakınım. Beni çağırdığı zaman çağıranın çağrısına karşılık veririm. Onlar da benim çağrıma karşılık versinler ve bana iman etsinler ki doğru yola ersinler. Bakara suresinin 186. ayetinin de konusu neymiş? Allah'ı arayanlar bilsinler ki Allah yanı başlarındadır. 185. ayetin konusu neydi? Kur'an, oruç. Kur'an Allah'ın kitabı. Oruç İslam'ın 5 temelinden birisi. 186. ayetin konusu ne? Allah'ı arayanlara adres gösteriyor. Kur'an'ın dizilişi Arapların zevkine, Ebu Bekir'in, Ömer'in isteğine göre mi olmuş? Yoksa Allah indirdiği gibi mi dizmiş bunu? Evet, indirdiği gibi. Yani Bakara suresinin bulunduğu yer Allah'ın istediği yerdir. İkinci sure. Bakara suresindeki ayetlerin dizilişi de Allah'ın hikmetiyle, onun iradesiyle olmuş. Kur'an kimsenin eli değmemiş bir kitap. Biz iman ediyoruz Kur'an'a. 185. ayete kadar olan konuları dinledik. Hayattan kesitler var. İmanla ilgili şeyler var. 185. ayet Kur'an ve orucu anlattı. 186. ayet çıtayı yükseltti. Allah'ı arayanlara adres gösterdi. 187. ayet neymiş bakalım? Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde kadınlarınızla cima yapabilirsiniz. Doğrusu kadınlarınız sizin için bir elbisedir. Siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah kendinizi sıkıntıya soktuğunuzu bildi. Yani Ramazan gecesi günahtır. Ramazan gecesi böyle işlerle uğraşılır mı? Ayıptır be kadın diyeceğinizi bildi Allah. Bakara suresi 104 kitabın sultanı Kur'an'ın en büyük suresi, şeriat suresi. Allah hangi tür Müslüman istiyor bunu göstermek için indirdiği surede. Elif la mim diye başlayan surede. Adem aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, gayba iman, kitaba imanın anlatıldığı surede Allah Kur'an'ını anlattıktan sonra Kur'an sayesinde Ramazan-ı Şerif'in mübarek olduğunu anlattıktan sonra beni arayan kullarım yanı başınızdayım dedikten sonra uhille lekum leylete s-siyami rafethu ila nisaikum şu gündemi bütün hoca efendiler İslam'ı ayıplı konular ayıpsız konular diye ayrıt etme ayıbına düşenler herkes kulağını açsın alim olmak gerekmiyor bu Kur'an baştan sona bütün müminlere inmiş bir kitaptır alim olmak gerekmiyor beni arayan kullarım size yakınım ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb beni arayan kullarım ey peygamber Allah'a nasıl yaklaşacağız dediklerinde ben onlara yakınım de kim elini açarsa yanındayım de dedikten sonra uhille lekum leyletessiyamir rafethu ila nisaikum hanımlarınızla Ramazan gecelerinde cinsel ilişki yapmanızı Allah helal etti size Ramazan gecesi cami ziyaret edilir tesbih çekilir sahura hazırlanılır düşündünüz bunu günah olduğunu zannettiniz diyen 187. ayeti dinliyoruz. İslam konuşuluyor. Şeyh efendinin, hoca efendinin, mezhebin, sahabenin veya filan alemin, filan ekolün görüşleri değil, filan müçtehidin değil, Allah'ın kitabını okuyoruz. Allah'ın kitabını okuyoruz. Filan alemin mealinden de değil. Uhille lekum leyletessiyamir rafethu ila nisaikum ayetini okuyoruz. Bakara suresinin 187. ayeti. Muhammed aleyhisselamın kalbine inen ayeti okuyoruz. Onun da ashabını terbiye ettiği ayeti okuyoruz. Allah'ı tanıyoruz. Hayat yaşanmak için, Kur'an'la yaşanmak için, hayat yaşanmak için, mümince yaşanmak için nasıl olur? Bunu anlatıyor Allah. Ramazan gecesinde bari böyle ayıp işler yapmayın. Utanmıyor musunuz? Akşama kadar oruçluydunuz bir de. Demiyor da Allah. Ne diyor? Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde kadınlarınızla cima yapabilirsiniz. Çünkü kadınlar sizin elbiseniz, siz onların elbisesisiniz. Bir insan gömleğiyle ne kadar bağlantısı varsa, gömleği nasıl ona yapışıksa, siz de kadınlarınıza o kadar yakınsınız, kadınlarınız da size o kadar yakındırlar. Ramazan gecelerini birbirinize sarılarak, öpüşerek, sabahlayarak geçirebilirsiniz diyen Allah'ımız var bizim. Neden? Çünkü Ramazan gününde gergin bir hayat yaşamamak için, oruçlu oruçlu beddualar edip sövmeden yaşayabilmek için, geceyi sekine olan, huzur kaynağı olan kadının kucağında geçirmen gerekir. Biliyor Allah, böyle yaratmıştı zaten. Hayat bu hayat. İslam dağbaşı dini değil. İslam yatak odasında da bulunan bir din, dağ başında da bulunan bir din. İşte Allah'ın kelamı. Allah kendinizi sıkıntıya soktuğunuzu bildi. Yani ashab-ı kiram takva adam ya. Ramazan gecesi böyle ayıp işler yapılır mı? Bunu bildi Allah. Size müsaade verdi ve üzerinizden zorluğu kaldırıp sizi affetti. Çünkü o Allah'tır. Çünkü o Rahim bir Allah'tır. Ramazan günü kullarının iş yerinde bunaldığını, sıcaktan bunaldıklarını, stres içine girdiklerini, kolesterollerinin, tansiyonlarının yükseldiğini bildi Allah. Rahmeti gereği yatak odalarını bile açtı Ramazan gecesinde. Allah'ın izniyle ve müsaadesiyle yatak odaları bile Allah'ın kuluna sevap yazdığı yerler haline döndü. Ramazan'da dahi. Hangi kandil gecesi Ramazan gecelerinden daha değerlidir ki sen fetva soracaksın kandil gecesi hanımla birleşmek caiz mi diye? Var mı Kadir gecesinden mübarek bir gece? Her gecesi Ramazan'ın Kadir gecesi değil mi? Allah'ın kelamını, Kur'an, "Uhille lekum leyletessiyamir rafes. Er-rafes. Er-rafesu ila nisaikum." Allah huzurlu kullar istiyor. 30 sene evli barklı kalıp hala bir kadınla bir arada durmanın zevkini yaşamamış, hala bir delikanlı erkeğin hanımı olmamış zevkini yaşamamış bir kadın, bir erkek istemiyor Allah. Allah gördü ki bu kullar Ramazan günü Bedir'e gittiler. 150-200 kilometre yaya yürüdüler Allah'a cihad etmek için, Allah için cihad etsinler diye. Geri döndüklerinde Ramazan gecesidir diye kadınlardan uzak duralım, takvamız bozulmasın düşündüler. Halbuki Allah'ın arşında, Levh-i Mahfuz'daki kanun, Ramazan gecesi hanımlarla bir arada durmaya müsait bir kanundu. Evet, Allah'ın sizler için yazdığı, yani artık şimdi müsaade etti Allah. Ne kadar müsaade etti acaba? Olur ki yine bazı şeyh efendiler, ayıp, tövbe estağfurullah, bakmayın o hocanın dediğine siz, Bakara suresi öyle diyor ama biz daha edepliyiz deme cüreti ve çılgınlığı içine girebilirler belki. Bakın Allah yatak odasını kullanma boyutunu nasıl tarif ediyor. Şu ayıba bakın, ayıpsa eğer. Şu ahlak dışına bakın. Eğer ahlak başka bir şeyse, bakın Allah hangi düzeyde yatak odasını kullanmayı tarif ediyor. Kur'an'dan konuşuyoruz. Allah'ın kitabı Kur'an'ı konuşuyoruz. Hoca efendilerin tahminini değil, şeyh efendileri, alimleri, müçtehitleri, Ebu Hanifeleri değil. Kimi? Allah'ı ve kelamını konuşuyoruz. Sonra ne buyuruyor? Artık şimdi eşlerinizle ilişki kurabilir ve Allah'ın sizler için yazdığı, kararlaştırdığı şeyi arayıp elde edebilirsiniz. Çocuk yapacak işler yapabilirsiniz diyor arşın sahibi olan Allah. Bir Ramazan gecesini tarif ediyor Allah. Bir Ramazan gecesini tarif ediyor. 2 saat sonra sahura kalkacağın şeyi tarif ediyor Allah. İslam'dan konuşuyoruz. Nikah ne ediyor Allah? Bunu konuşuyoruz. Lanet olsun çeyizlerle, mobilyalarla, dekorlarla, ev boyalarıyla, asıl bu zevki batırıp onun yerine madde getiren, Ramazan gecesini de diğer geceleri de bize suntalaştıranlara lanet olsun. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Asıl hayatımızı aldılar. Samanlıkta yaşanabilecek güzellikleri modern betonların içinde bize zehir haline getirdiler. Bir de kıvam getiriyor Allah. Öyle bir ilişkiniz olsun ki Allah size çocuk yazdıysa sabahleyin hamile çıksın o kadın odadan diyor Allah. Bunu teravide, hatimle namaz kıldığın teravide bu ayetleri okuyorsun. Ramazan'ın ikinci gecesi bu ayeti, "Uhille lekum leyletes siyamir rafes" ayetini Ramazan'da teravide okuyorsun. Bir de gözyaşı akıtıyorsun. Hoca efendi muhteşem namaz kıldırdı diyorsun. Ondan sonra da yatak odasına cin çarpmış gibi girmiyorsun. Neden? Ramazan takva ayı. Böyle şeyler olur mu? Ne dinledin teravide? Elinde mushaf hanımefendi, o mukabeleden bu mukabeleye, o mukabele mübarek, mukabele, ashab-ı kiram bu kadar mukabele okumadılar. Mukabeleye geldi mi, mukabeleden mukabele, seri bir şekilde mukabele. Ne dinliyordun sen? Ne dinliyordun? Ne dinledin Allah'ın kitabından? Hani er-rafes, hani? Ve devam ediyor Allah Teala. 187. ayetini okuyor. Sonra da akşam vakti gelinceye kadar orucunuzu tas tamam tutunuz. Bir de mescitlerde itikafa çekildiğinizde o zaman hanımlarınıza tutmayın. O kadar da değil. Yani itikafa girdin, camide itikaftasın, itikaf yatak odası değil. Bir bu hariç, gündüz hariç, gece full serbestsin. Peki bunlar, bu 187. ayet, bu okuduğumuz şey acaba böyle, yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Hanefi mezhebinden sen yap, Şafiysen uymaz sana zaten. Vahabiysen veya filan Mutezili'ysen sana uymaz bu. Sen Hanefi mezhebisen yap. Böyle şeyler mi acaba? Devam edelim. Bakalım Allah nasıl bu kuyar. Bütün bunlar şu 187. ayette size söylediklerimiz Allah'ın sınırlarıdır. Böyle bir çizgi çizmiş Allah demek ki. Şeriatı bu Allah'ın. İslam bu. Tilke hududullah. Allah bunu kanun olarak yazdı. Ramazan gecesi serbestsiniz kullarım. Ramazan gecesi serbestsiniz. Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudududur. Sınırı budur Allah'ın. Kanunu budur. Bu sınırları sakın bozmayın. Şeyh efendilik falan yok. Alimsin, müçtehitsin. Böyle karıştırma. Bunlar içtihat konuları değil. Bunlara uygun bir şekilde fetvayı kıvırma zemini değil. Bu hududullah'tır. Nedir Allah'ın hududu? Ramazan günü kadına tutmak yok, kocana tutmak yok. Ramazan gecesi hürsün, serbestsin. Allah'ın hediyesi olarak, rahmetinin tecellisi olarak, ki gündüz şeytan seni delirtmesin. Allah'ın şeriatı hikmet deryası. Gecesi takva, gündüzü takva derken söversin oruçlu oruçlu. Gitti de oruç, gitti de Müslümanlık. Ama Allah'ın formülü böyle değil ki. Rahatla kulum, sabahleyin temiz bir kafayla, huzur bulmuş, sekine görmüş bir insan olarak meydana çık. Tilke hududullah. Allah'ın sınırlarıdır bunlar. Bu sınırlarla oynamayın. İnsanlar kötülüklerden, günahlardan sakınıp korunsunlar diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor. Bütün bunlar neymiş? Günahlardan korunma formülüymüş Allah'ın. Allah böyle bir formül koydu. 187. ayet, 188. ayete geçelim. Aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin ve yine meşru olmayan şekilde ve bilerek insanların mallarından bir kısmını yemek içmek, onları yöneticilere rüşvet olarak vermek suçunu işlemeyin. Neredeyiz arkadaşlar? Ramazan gecesini konuşuyorduk. Gündem nasıl başlamıştı? Kur'an, ta 187. ayet 185'e kadar. Kur'an, oruç, Ramazan, Allah'ı arayanların derdi. Yatak odalarında Ramazan geceleri, yatak odaları. 188. ayete geldik. Konu ne oldu? Rüşvet verecek şekilde mallarınızı yöneticilere yedirmeyin, mallarınıza sahip çıkın oldu. Nereye gidiyor Kur'an? Kur'an hiçbir yere gitmiyor. Kur'an hayat kitabı. Parayı konuşmadığı zaman, yöneticilerle ilişkiyi konuşmadığı zaman Kur'an hayattan kopar. Papazların uydurduğu İncil'e döner Kur'an o zaman. Kur'an hayat kitabı. Kur'an kendini anlattı. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an ayı dedi. Ramazan'ı övdü. Allah sizi bekliyor dedi. Kadınlarınızla Ramazan gecesi yapın yapacağınızı dedi. Hatta çocuğunuz olacak şekilde yapın dedi. Arttı. Sonra sabahleyin Müslüman işe gidecek, para kazanacak, parayı anlatmaya başladı. Dağbaşı dini değil İslam. İslam 40 sene bir tekkede yaşanacak din değil. Ramazan günü Bedir'e gidilecek bir dindir. Ramazan günü Fethiye gidecek dindir. Ramazan günü de olsa, hangi günde olursa olsun, 500 kilometre yaya ayağında çarık bulunmadan Tebük'e giden Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir İslam. Klimalı odaların dini değildir. Hayat dinidir. Caddede olacak, bankada olacak, ticaret yerinde olacak, düğünde olacak, cenazede olacak. Müslüman insan nerede nefes alıyorsa Allah orada. Kitabı da orada. Kitabı da orada. Bu gerçeği yakalıyoruz. 188. ayet ekonomiye geçti bu sefer. 190. ayete geçelim. Hızlı gideyim. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Nereye gitti? Bankadaydık biraz önce. Cihada götürdü. 191. ayet nasıl cihad edileceğini anlatıyor. Cihad devamı. 192. ayete geçelim. Eğer düşmanlarınız savaşmaktan vazgeçerse siz de vazgeçin. Allah merhametlidir, merhametlileri sever. Barış konusuna döndü. Hayat çünkü bir günde barış olur. Kur'an orada bu sefer. Kur'an orada. 193. ayet tekrar cihada döndü. 195. ayete geçelim. Allah yolunda harcayın. Allah yolunda harcamaktan kaçarak, cimrilik yaparak kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın ha. Görevlerinizi en iyi şekilde yapınız ve iyiliksever olunuz. Şüphesiz ki Allah görevleri en iyi şekilde yapanları ve de iyilik edenleri sever. İnfak konusuna döndük. Çünkü harcama yapacaksın. Ramazan'da sana terbiyeyi öğretti, orucu öğretti Allah. Sonra Ramazan günü senin infak etmen de gerekiyor, para harcaman da gerekiyor. Ramazan günü filan memura rüşvet verecek, herhalde Allah yolunda infak et. Hayatı tarif ediyor. Kimseye Allah 41 numara ayağı olduğu halde 36 numara ayakkabı vermiyor. Herkesi yerinde değerlendiriyor. Çünkü İslam hayat dinidir. Sokaklarda yaşanacak bir dindir. Camiye ara sıra gidilir. Her gün camide sabahtan akşama kadar durulmaz. İslam cami dini değil. Camide İslam'ın namazı kılınıyor sadece. Namaz hayatın yüzde kaçı? Yüzde kaçına tekabül? 24 saatte kılınan farz namazları aldığında 20 dakika tutmuyor namazın hayattan koparttığı şey. Filan zat varmış, Bağdat'ta bir tekkeye kapanmış, O tekkeden 30 sene hiç çıkmamış. Cuma namazına da mı çıkmamış? Bırak menkıbeyi. Bir peygamberim varmış benim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir peygamberim varmış. Dedesi İbrahim'in Mekke'sini bile terk etmiş Allah için. Senin de bir hikayede şeyhin varmış, tekkesini hiç terk etmemiş. İbrahim, Mekke, tekke. Bakalım uyuyor mu bu kelimeler? Bir varmış, bir yokmuş. Bir peygamberim varmış benim. 23 yıl peygamber olmuş. Bunun 8 senesinde, son 8 senesinde 63 adet cihat yönetmiş. Savaş yönetmiş. Ya bir varmış, bir yokmuş. Horasan'da bilmem ne varmış, hiç kadınların eline tutmamış. Bir varmış, bir yokmuş, bir peygamber varmış, 11 kadınla evlenmiş. Vefat ettiğinde 9 nikahlı karısı varmış. Ya bir varmış, bir yokmuş. Biri Horasan'daymış, biri Medine'deymiş. İslam hayat dinidir. 196. ayete geliyoruz. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Ancak bir engel çıkar da alıkonursanız kolayınıza gelen bir kurban kesersiniz. Yani haçtan ihramlıyken engellenirseniz, vize verilmedi vesaire, havaalanından geri döneceksin. Bunu tarif ediyor. 196. ayet nereye gitti? Kur'an, Ramazan, oruç, Allah'ı arayanlar, yatak odaları, ekonomi, cihat, barış, infak, hac devam ediyor. Kur'an devam ediyor. Çünkü hayat kitabı Kur'an. Sonra 216. ayete geliyoruz. Hoşunuza gitse de gitmese de cihat size farz kılındı. Doğrusu sevmediğiniz bir şey sizin için hayırlı olabilir. Sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Karışmayın Allah'ın işine. Ramazan günü bu iş olur mu olmaz mı? Ya Ramazan gecesi ayıp değil mi ya? Sahura kalkacağız mı? Onu Allah bilir. Sen de birisini yaratırsan sen de bilirsin. Ama Allah yarattı, Allah bildi. 218. ayete geldik. Devam ediyor. Ne devam ediyor? Bakara suresi Allah'ı anlatıyor. Nasıl yaşamamız gerektiğine dair kroki çiziyor Allah. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte ancak onlar Allah'ın rahmetini umsunlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 218. ayet bütün bu yorucu programdan sonra Allah'ın rahmetini önümüze koydu. 219. ayet, hayat kitabı devam ediyor. Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük bir günah ve yanı sıra insanlar için bir takım faydalar vardır. Fakat bunların günah ve zararı faydasından daha büyüktür. Onun için size haram edilmiştir. Bakara suresi ne yaptı bu sefer? Kumarhanelere girdi. Alkol konusuna girdi. Çünkü insan hayatında yatak odası da olacağı gibi, Ramazan'da oruç olacağı gibi, aynı şekilde alkol de bulunacak bir gün. Kumar da bir gün, piyango vesaire diye bulunacak. Kur'an rafa kaldırılsın diye değil, Rabbim ne emretti bana diye mümin bağrına bassın diye indi. Müzeyyen kitap değil Kur'an. İşte lafzayı celaller kırmızıyla yazılmış, alt alta gelmiş. Ne muhteşem sanat ya. Kur'an filan mümini secdeye indirmiş dediğin zaman Kur'an Kur'an'dır. Filan müminin alkol şişesini fırlatıp attırdı Kur'an dendiği zaman Kur'an Kur'an'dır. Cildi güzel, kabı güzel, oh bir de güzel bir masada, sanat eseri değil, Allah'ın kitabı, hayat kitabı. Ne yaptı? Haccı anlattı, infakı anlattı, cihadı anlattı. Alkol ve kumar Müslümanın önüne tehlike olarak çıkacak mı? Çıkaracak şeytan tabii. Hac edersen et. Hacı döndüğünde bankaya uğramıyor mu? Elbette Allah bunu biliyordu. Bildiği için Kur'an'la terbiye olsun diye de müminin önüne bu programı koydu. 221. ayete geldik. Ne konuşuyordu Allah? Cihad, infak, hac, Ramazan devam ediyordu. Allah'a şirk koşan kadınlarla iman etmedikleri sürece evlenmeyin. Kiminle evleneceğimizi belirlemeye başladı bu sefer. Yahu bunu Nisa suresine koysaydı Allah Teala. Nisa ne demek? Kadınlar suresi demek. Kiminle evleneceğiz, kiminle evlenmeyeceğiz? Ramazan'da ne yaparız? Efendim, o zaman evlileri ilgilendiren bölüm olurdu. Halbuki kiminle evleneceğin konusu her insanı ilgilendiriyor. Kur'an da insan kitabı. Bir kenarda tutulmak için değil, nasıl yaşayacağım öğrenmek için inmiş kitap Kur'an. Kiminle evleneceğini söylemeyecekti Allah. Ne söyleyecek? Bunu hem ilk cüzünde Kur'an'ın, cihadın yanı başında, şirkin anlatıldığı ayetlerin yanı başında, kiminle evleneceksin, kiminle evlenmeyeceksin, yatak odasını ne zaman kullanacaksın, anlatacak ki muharref Tevrat'la, Yahudi hahamların elleriyle yazdığı Tevrat'la, Cebrail'in Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği kitap arasındaki fark belli olsun diye. Böyle iman ediyoruz biz. Başka türlü iman yok ki zaten. Efendim 223. ayete geldik. Şu cihat gündeminden sonra, şu Ramazan gecesi programından sonra 223. ayete lütfen kulaklarınızı açınız. Kur'an bütün azametiyle, bütün ihtişamıyla, göklerden levh-i mahfuzdan indiği günkü tazeliğiyle hayatı tanıtıyor. Buyurun dinleyin. Kadınlarınız sizin için bir tarla gibidir. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varabilirsiniz. Fakat kendiniz için geleceğe dönük işler de yapınız ve Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmekten sakınınız. Bilesiniz ki sizler Allah'a kavuşacaksınız. Dikkat! Bilesiniz ki Allah'a kavuşacaksınız. O halde ey peygamber, mümin kullarımı müjde et. Ne konuşuyoruz kardeşler? Ey Bedir'de şehit olanlar, Allah'a kavuşacaksınız mı diyor? Kadınlar sizin tarlanızdır. Siz de bir bahçıvansınız. Tarlana soğan mı ekeceksin, biber mi ekeceksin, mısır mı ekeceksin? Bu sene Mayıs'ta mı süreceksin, Haziran'da mı süreceksin? Serbestsin kulum. Nikahlısınız, oturunuz, anlaşın. Ne yapacaksanız yapın. Ama sakın ha, sadece kadınlarla bir odada ömür geçirip Allah için yapılacak işleri de ihmal etmeyin ha. Sakın öyle de yapmayın. Hep kadınla tatile gitmek olmasın ha. Allah için de bir şeyler yapın, başka işler de yapın. E peki ya Rabbi, tamam, kadınlar tarlalarımız, oturduk, anlaştık, konuştuk, muhabbet ettik, güzel. Şimdi Allah için olan işlerimizi de yaptık. Yani kadınlarla oturduk, muhabbet ettik, onlar bizimle muhabbet ettiler, namazı kaçırmadık. Sabah namazını da kıldık, öğle namazını da kıldık, infak da ettik. Programını okudu ya Allah Teala biraz önce, onları da yaptık. Peki tamam mı ya Rabbi? Ey peygamber, ve beşşiril müminin, şimdi mümin kullarıma Allah'ın rahmetini müjde edebilirsin. Allah için düşünecek bir insan neler buluyor görüyor musunuz? Yukarıda cihadı anlatıyordu. Burada kadınlar tarlalarınızdır. Ekip biçin, muhabbet edin. Aşırı da gidip 24 saat cinsel bir sapık hayat yaşamayın. Kadının hakkına, hukukuna da dikkat edin. Allah çünkü böyle aşırılıkları sevmez. E becerdik ya Rabbi. Allah'ın rahmeti geldi, merak etme. Ve beşşiril müminin. Halbuki aynı surenin önceki sayfalardaki ayetlerinde Allah için öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar şehittirler, hala yaşıyorlar. Onlar Allah katında diridirler diyen ayetler vardı. Şehitleri müjde etmişti. Cihad edenleri müjde etmişti. Onları müjdeliyor. Hanımlarıyla ilişkisini bir çiftçinin bahçesindeki samimi ilişkisi gibi sürdürenlere de peygamberinin ağzından rahmetini müjde ediyor Allah. Şu Kur'an müminin kitabı ise eğer, ve bunu cenazelerde tören kitabı olarak görmüyorsa, geleneklerimizde çok değerli yeri olduğu için biz de sadıkız buna demiyorsa, yani Allah'ın kitabı ise bu, öyle iman ediyorsa, bir mümin yatak odası sayesinde de Allah'ın rahmetine kavuşup cennete girer mi? Girer. Kur'an'ın kitabı, Kur'an kitabımız çünkü. Hani aile çekirdekti, çekirdek Kur'an'ın neresinde? Çekirdek Kur'an'dan uzak, büyüyünce ağaç Kur'an oluyor. Var mı böyle bir şey? Elmanın çekirdeğinden armut çıktı mı hiç bugüne kadar? Var mı? Elma ağacına armut aşısı yapılabiliyor mu? Yatak odasından başlayacak Müslümanlık. Kadın ve koca İslam'ın temelini atacaklar. İlk vahiy geldiğinde Muhammed Aleyhisselam'a, Hatice'sine sığındığı gibi, bu zamanın ve bütün zamanların müminleri de, tıpkı Hatice'sine sığınan peygamberleri gibi, bu berbat, fesat, internetli hayattan akşam hanımlarına sığınacaklar. Hanımlar da Hatice binti Hüveylid olup, korkma buradayım Allah seni utandırmaz diyecek. Seninle mi uğraşacağım ya, kudurdun mu sen, nereden böyle enerji alıyorsun demeyecek. Kudurduysa kudurduğu kadar da o güçlenecek. Birisi annesi, kaynanası, kaynatası, şımartma bu adamı, başına bela olur dediği zaman, ben Allah'ın dinine göre evlendim, Allah'ın adına nikahım kıyıldı, İşte Bakara suresi deme cüreti gösterecek. Nikahı Allah'ın adına kıyacaksın, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre kıyacaksın. Mutfağından yatak odasına, banyodaki dekorundan oturma odasındaki koltuğuna kadar Avrupa mantığıyla olacak. Allah da bu tezata rağmen rahmet yağdıracak, bereket yağdıracak. Sana verdiği çocuğu da müçtehit yapacak. Bırak alim olmayı. Buna insan rüyasında görse inanır mı ki gerçekte böyle bir şey olacak? Din yatak odasında başlayacak. İnternetinden, sokağındaki rezaletinden, canı patlayan, tansiyonu yükselen, başı dumanlaşan erkek, liteskunu ileyha, gidecek evine, hanımında rahatlayacak. Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha kadını tarif ederken, saliha kadını tarif ederken, kapıyı açıp içeri girdiğinde sana tebessüm eder, seni mutlu eder diyor. Saliha kadın, meydanlarda cihad eden kadın değil, hafız kadın değil, fıkıh bilen kadın değil, bakınca bakışı ile bile seni mutlu eden kadın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İze nazarte ileyha serratke, bir baktın mı rahatlıyorsun. Bir de düşün ki bir baktın mı aklına hayat zehir zemberek geliyor. Ne anlatıyoruz kardeşler? Neyi vurgulamak istiyoruz? Kur'an, Allah'ın kitabı. Ramazan kitabiyesi değil. Ramazan da inmiş sadece. Ramazan kitabiyesi değil. Törenlere başlarken aşır okumak için de değil. Namazlardan sonra camilerde aşır okunuyor ya, bir kere Resulullah okumuş değildir aleyhissalatü vesselam. Ama her namazdan sonra Allah size diyor ki diye başlamıştır. Allah diyor ki, ne dedi Allah bize diye önünde herkes mum kesilmiştir. Bu kitap, buyurun Bakara suresini al, Elif Lam Mim'den götür, en riskli konuları anlatıyor. Yahudilerin nasıl bir inek yüzünden Musa aleyhisselamı bunalttıklarını anlatıyor. Münafıkları anlatıyor. Mümin kullarını anlatıyor. Mümin kullarını Allah'ın altından ırmaklar akan cennetlerini tarif ediyor. Allah'ın kafir kullarına karşı nasıl cehennem azabını tutuşturduğunu anlatıyor. Cihadı anlatıyor. Sonra da Ramazan gibi bir konunun arasına yatak odası sıkıştırıyor. Bunu Nisa suresine koysaydı ya Allah Teala. Kadınlar suresi. Konu kadınlar konusu değil ki. Müslümanlık konusu bu. Bu Müslümanlık. İslam bu. Ey Allah'ı arayan kullar. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي. Ey peygamber, Allah nerede? Nasıl Allah'a yakın oluruz diye sana sorduğu zaman kullarım. فَاِنِّي قَر۪يب. Ben onların yanı başındayım. اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان۪ي. Kulum elini açtı mı ben onun yanındayım. Ben onlara yakınım, onlar da bana yakın dursunlar. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَسُ اِلَى نِسَائِكُمْ. Bu yakınlığın yanı başında bir paragraf başı bile yok. Hemen yanı başında Ramazan gecesi hanımlarınızla cuma etmeniz de helaldir kullarım. Niye dert ettiniz bunu? Yani Ramazan gecesi mübarek bir gece. Böyle bir gecede otur tesbihini çek, Kur'an okuyamıyorsan bari uyu. Sus, herkes ayrı odada yatsın. Diyen kullarına karşı Allah, rahat edin kullarım. Rahat edin. Daha da mı anlamadınız bunu? Çevir iki sayfa Kur'an'ı ileri. Bu kadın senin tarlan zaten ey çiftçi. Sen onunsun, o seninsin. Önceki ayette siz birbirinizin elbisesi kadarsınız. Elbisesi kadar. Bir elbise nasıl vücuda yapışıyor da o elbisenin vücudun şeklini alıyorsa, kadınla erkek bir araya geldiklerinde birbirinin elbisesi gibidirler. O odur, o da odur. Allah'ın şeriatında, Allah'ın adına göre kıyılan nikahta, Allah'ın adı peygamberin sünnetiyle bunu kabul ettin mi denen meclisteki ahitleşme buydu. Allah'ın adıyla kıyılan nikah, Allah'ın kitabı nikahın gerekçelerini ve sonuçlarını tarif ediyor. Yine ola ki anlamadın, senin tarlan bu, ek biç, ama kalkıp da afyon ekip insanları zehirleme. Normal şeyler ektin, biçtin. E tamam, aşırı da gitmedin. O beşşiril müminin. Ey yatak odasını kullanan ve bu şekilde mümin kimliğini, ahengini yükselten mümin, Allah'ın rahmeti sana müjde olsun. Biz edebimiz gereği bu ayetleri sesli bir şekilde mealden okumaya bile utanırken, Allah yatak odasını kullanabilen kullarını rahmetiyle müjdeliyor, cennetiyle müjdeliyor. Ne zamandan beri ashab-ı kiramın kadınlarından daha edepli kadınlarımız oldu bizim. Ne zamandan beri erkeklerimiz Ömerlerden, Ebu Bekirlerden, Ali Osmanlardan daha edepli oldular. Allah onlardan razı olsun. Gelip neler neler sordular Peygamber Aleyhisselam'a. Erkekliği konusunda sıkıntısı olan kadın gelip kocasını peygambere şikayet etti. Bu adamda erkeklik yok ya Resulallah dedi. Peygamber bile olan bu kadın bu kadar kalabalıkta ne konuşuyor diye tereddüt edecek oldu ki Allah sure indirdi kadını haklı göstermek için. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّت۪ي تُجَادُلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ. Allah sana kocasını şikayet eden kadını duydu ey peygamber. Kadın doğru söylüyor. Adam adamlık yapamıyor. İslam bu. Kur'an bu. İnzivaya çekilmiş, bir köşeye çekilmiş, bir vakıf odasında yaşanan din değil. Güneşin ışığının girdiği her yere giren bir Kur'an'ımız var bizim elhamdülillah. Böyle iman ediyoruz. Kardeşler, bu formül bozulunca erkekliğimiz de bozuluyor, kadınlığımız da bozuluyor. Bu formülün bozukluğundan dolayı müminliğimiz de bozuluyor. Allah yatak odalarımızı itfaiye odası gibi yarattı. İtfaiye odası, bildiğin itfaiye odası bu. İçimize Allah'ın koyduğu şehveti söndürecek o odalar. Bir evin en mübarek odası yatak odalarıdır. Yatak odası sayesinde iffeti, ahlakı, ağzı düzgün bir mümin olarak sen camiye gideceksin. Yatak odasında işlevliği olmayan, yani itfaiye odası işlevliğini görmeyen bir evden camiye giden müezzinle kavga eder, imamla kavga eder. Yanındaki onu sıkıştırdı diye millet tekbir getiriyor, namaza duruyor, bu onu dürter kenara git diye. Niye? Patlıyor zaten. Onun içindeki alevleri söndürmesi gereken yatak odası evlendiği günden beri çalışmıyor zaten. Onlar Allah'ın adına nikah kıyıp mobilyaya secde ettiler. Evdeki halı kadından değerli oldu. Evin herhangi bir tabak takımı 50 yaşında 60 yaşında evin erkeğinden daha değerli oldu. Karnında 9 ay taşıyıp eziyetini çektiği çocuğun kırdığı bir bardak yüzünden çocuğun kafasına öbür bardağı kırdı anne. Çünkü çocuk aslında onun mantığında şu kitaptan uzaklaşmış hayat mantığında filan yerden gelmiş değerli bir bardak takımı 10 çocuktan daha değerli belki. Çünkü çocuk düşünce hiçbir zaman bardağı kırmadı, bardak kırılınca çocuğun gönlünü kırdı. Kimse bana anne çocuğunu üzmez. Ha, anne böyle der mi? Anne hiç çocuğunu bir bardak için üzer mi? Üzmez elbette, ayağının altına alır gösterir ne ol. Pekmez yapar. Üzmez. Bir ev kökünden yansa bir çocuğun parmağı kadar eder mi? Allah'ın adına kıyılan nikahtan doğmuş çocuklar için söylüyorum. İtfaiye odaları aktif hale getirilmelidir. Biz itfaiye odalarını kullanmadığımız sürece, kullanamadığımız sürece, yangın tüpü var, bir sürü yangın tüpü, kanun gereği ruhsat almak için dükkana yangın tüpü asmış, yanıyor, onu nasıl kullanacağını bilmiyor. Yangın tüpü var, var, tüp var, tüp çok, dükkan tüp dolu, yanıyor ama itfaiye telefon edecek o. Dostlar, kardeşler, Peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem hem rahmetellil alemin, hem Allah'ın en değerli kulu, hem insanlar arasında bir melek. O da insan ama taşlar arasında yakut taşı gibi diyor ya şair. O da taş ama yakut taşı. O da insan bizim gibi ama artık nasıl insan? Allah yolunda kendisi ve ashabının şehit olma ihtimalinin %100'e yakın olduğu bir cihada giderken bile hanımlarından birini yanına götürdü. Muhakkak götürdü. Hanımları da illa ben geleyim deyince kura çekmek zorunda kaldı. Hepimiz aklımızı başımıza alalım. Cihat esnasında kılıç darbeleriyle bozulan ütüsünü düzeltmek için mi hanımlarını yanına almıştı? Yoksa 50 bin kişilik ordunun yemeğini pişirmek için mi Ayşe'sini yanına almıştı? Çamaşırını yıkatmak için mi? Böyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Ne için aldı peki? Peygamber de olsan, şehadete giderken bile kadınsız hayat yok onun için. Olmaz. Hanımları onu üzdüler. Mübarek yüzü kızardı. Günlerce Mescid-i Nebi'ye moralsiz geldi. Evde hanımlarıyla arası iyi olmadığı için. Hanımları bir şeyler yaptılar. Kadın işte, kadın bir şeyler yaptılar. Üzdüler onu günlerce. Ashabın neşesi kaçtı. Morali kırıldı. Allah bunu nasıl düzeltti? Ya eyyühen nebi, ey peygamber, lime tuharrimu ma ahallallahu lek, tebteghi merdate ezvacik. Ey peygamber, bir şeyi Allah helal etti, sen bunu niye kendine haram ediyorsun? Niye moralini kırıyorsun? Niye kadınları kendine dert ettin? peygamber de olsan, evde suratı asık bir kadının suratını kopyalar, mescide çıkar namaz kıldırırsın. Böyle bir peygamber ol. Onun için sonra ne dedi? Saliha kadın, baktığın zaman seni mutlu eden kadındır. Bilgisayar gibi dert sayan kadın değil. Bir başlıyor, evlendiği günden değil, daha söz kesildiği günden itibaren hatalarını sayıyor. Maşallah ne hafıza. Ezberle bir sure diyorsun, ben çocuk besliyorum diyor. 50 senelik hatıraları sayarken 3 satır ezberleyememiştin hani sen. O saymıyor ki. O saymıyor ki. İçindeki şeytan sayıyor. Onun ağzından tekrar ediyor. Niye? Çünkü şeytanın en büyük ibadeti saliha bir kadını berbat edip bir yuvayı yıkmaktır. İslam insan dini, hayat dini. İslam meleklere inmedi, insanlara indi. İnsanlar da yatak odalarından çoğalıyorlar. Dolayısıyla İslam, onun kitabı Kur'an yatak odasından başlayacak. İslam'ın kalitesi camilerden ölçülemez. Çünkü camilere insanlar güzel elbiselerini giyerek, sarıklarını sararak geliyorlar. Orada insanların dışları görünüyor. Bir insan o sarığı, o gömleği, atletini çıkardığı zaman kimliğini ortaya koyar. Duvağını vesairesini giyip arkadaşlarının, akrabaların önünde gülücükler dağıtan kadın gitsin. Gitsin. Öbür kadını getir. Korkma. Seni göklerden inen bu melek korkuttuysa, ben buradayım Muhammed diyen kadın lazım. Kadın o. Kadın o. Muhammed aleyhisselam bile o kadına muhtaç oldu. Ört beni, ört beni dedi, kendisiyle örttü onu. Çünkü İslam hayat için geldi. Hayat neredeyse orada Allah var, orada Kur'an var. Din orada olmak istiyor. Hayat bu. Dostlar, bunun dışında bir ayrıntıyı elbette zikredeceğiz. Şimdi Kur'an böyle söylüyor diye çamaşırı çıkarıp mı daha dolaşacağız biz sokaklarda? Elbette öyle değil canım. Elbette edebimiz olacak. Ama 18 yaşında bir kız babasının önüne çıkıp babacığım benim evlenmem lazım, uygun biriyle beni evlendir demeye utanmamalıdır. Utanılacak şey annesinden babasından habersiz bir kızın bir delikanlıyla mesajlaşmasıdır. Vay ahir zaman, bu kız babasıyla böyle şeyler nasıl konuşuyor dememeliydin sen. Ayıp olan şey şu kitapta olmayanı yapmaktır. Ayıp odur. İnsanlığın dışına çıkmak odur. Bu insan kitabıdır. Burada olan hiçbir şey ayıp değildir. Kim ayıp diyorsa, ayıbın ta kendisi odur zaten. O ayıp adamdır. Ahlak, insanların içlerindeki ateşi ciğerlerini yakacak şekilde gömmeleri değildir. O ayıp olsaydı eğer, evlilikten konuşmak, nikahtan konuşmak, bu kadın, bu kocam, bu erkek diye başlamak ayıp olsaydı, peygamberin önüne diz çöküp kocam şöyle yaptı, kocamın erkekliği kusurlu, kocamda erkeklik diye bir şey yok diyen kadını Allah yerin dibine gömerdi o zaman. Ama yerin dibine gömmedi, o kadını aldı arşa çıkardı Allah. Kocasından dert yanıyordu. Arşa çıkardı. Vallahu yesme'u tehavurakuma. Allah, bu konuşmanızı Allah duydu dedi. Aldı kadını Medine toprağından, kaldırdı kaldırdı kaldırdı Levh-i Mahfuz'a kadar götürdü. Levh-i Mahfuz'dan Kur'an'a kaydetti. Teravih'te, mukabelede, aşır okurken dinlettiriyor mümin kullarına. Yürekli kadını. Yürekli kadını. Başka bir kadını peygamber meydana çıkarıyor, geliyor diyor ki ya Resulallah, biz Erkeklerin menisini rahmimize alıyoruz. Bak peygamberin önünde, binlerce erkeğin önünde kadına bak. Biz bu erkeklerin menisini rahmimize alıyoruz. Bizi hamile bırakıyorlar, gidiyorlar, dolaşıyorlar, geliyorlar. Biz çocuğu doğuruyoruz, emziriyoruz. Ondan sonra gene keyifleri geliyor. Akşam bizimle geliyorlar, bir daha menilerini bize boşaltıyorlar. Cennet onların, cihat onların. Ne bu ya Resulallah? Demiş kadın. Demiş. Ayıp. Şu ayıp Resulullah'ın önünde işlenmiş. Cebrail yanı başlarında. Peygamber de dün cihattan gelmiş. Şehadetle şehitler konuşuluyor. Cihattaki meseleler konuşuluyor. Böyle bir ortamda Ensar'ın kadını gelmiş. Cürete bak. Konuştuğu cümlelere bak. Ben burada yine hani ahlaksız hoca olmamak için dikkatli konuşuyorum. Bu cümleleri tam tercüme etmiyorum yine. Ayıp çünkü, çok ayıp. Dönmüş Peygamber aleyhisselam. Şu Allah'ın şeriatını öğrenmek için şu cüretli kadına bakın, ne cüretli demiş. Ne cüretli. Ayıp değil ama. Maşallah. Maşallah. Sonra da buyurmuş ki be kadın, git senin gibi bütün kadınlara müjde et ki bu dediklerini yapıp sevabını Allah'tan bekleyen de cennetliktir buyurdu. Tamam, sen erkeğin kahrını çekiyorsun ama erkeğin faturasını erkekten isteme, onu yaratan Allah'tan iste. Ben senin kahrını çekiyorum deyip de ucuza gitme. Ne verecek sana? Bir bilezik daha alacak en büyük ihtimalle. Alacağı bir bilezik daha. Allah ise sana cennet vermek için bekliyor seni. Niye avans alıyorsun ki? Ne edeceğin bir bileziği? Onu da evlendirirken kızına vereceksin. Zaten gene senin olmayacak. Ahlak, ayıp, efendilik, nezaket, iyi şeyler. Kur'an'ın üstündekiler değil. Kur'an'dan daha terbiyeli kimse olmasın. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ En büyük ahlak üzere sensin ey peygamber. En büyük ahlak sensin. Senden ahlaklısı olmaz. Allah diyor peygamberi için. O da Abdurrahman'ı çağırıp, Abdurrahman evleniyormuşsun öyle mi diyor. Öyle ya Resulullah diyor. Kimle evleniyorsun diyor. Medineli bir kadınla diyor. Yapma diyor, yapma. Bu Medineli kadınların gözü çok küçük. Biz Mekkeliyiz, büyük gözlü kadınları severiz. Sonra ileride canını sıkar kadın, soğursun ondan. Git bir daha bak, gözleri küçükse evlenme onunla diyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ey ahlakın zirvesinde, daha üstün olmaz miraç görmüş ahlak sahibi peygamber. Oğlundan küçük yaştaki bir adama dediği söze bak. Yakışır mı bir peygambere böyle söylemek? Sana ne, kimi sevdiyse? Öyle değil. Öyle değil. Medineli kadınların gözleri küçük. Senin anan teyzen büyük gözlüydü, sen Mekkelisin. Bu ne biçim kadın diye. Şimdi hoşuna gider de. Sonra o kadın buruştu mu uruştu mu gözü hepten küçülecek gözünde senin. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Yok daha ahlaklısı. Miraç ahlakı sahibiydi. Geldi. Hanımımla şöyle yaptım, şöyle yaptım dedi. Ben söyleyemem. Ayıp bunlar şimdi. Ben söyleyemem. Yüzlerce Bedir görmüş sahabisinin önünde yatak odası tarifi yaptı. Sizden biriniz horoz gibi keyfini görüp gitmesin buyurdu. Şöyle yapsın, böyle yapsın. Ayıp, ben söyleyemem tabii şimdi onlara. Şu ayıp mantığını eziyorum. Ayaklarımın altında eziyorum. Ama mesajlaşmalar, görüşmeler, aynı baba, aynı anne, evlilik kızıyla oturup televizyonun önünde haber tabii. Ciddi haber. Bazıları şişmiş delikanlıları izlemek bir ayıp olmuyor. Şeriatta ne varsa o ayıp ama. O günah. Hayır. Ahlak Kur'an demektir. En büyük ahlak sahibi Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Onun ahlakına talibiz, onun dinine talibiz ve çekirdeği bozuk bir ağaçtan gür bir ağaç çıkmaz. Kur'an önce çekirdeği düzeltiyor. İşte Bakara suresinin gündemi. Velhamdülillahi rabbil alemin.